सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है बोलिए। 272। हाँ जी, सीधा सीधा शब्दार्थ ये है, अवस्थितम वर्णम सुवर्णम, अवस्थितम सुवर्णम विद्यमान सोना, ठीक है ना, जो सोना हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हीयमानेन उसका एक स्वरूप तो हटता जा रहा है, ठीक है, एक स्वरूप के हटते हुए का, और उपजायमानेन दूसरा स्वरूप प्राप्त हो रहा है उसमें, यानी एक आकृति हट रही है और दूसरी आकृति आ रही है, ठीक है ना। तो जाने वाले वाले और आने वाले धर्म धर्म के साथ साथ धर्मी भवति, वो धर्मी वहां दिखाई देता है द्रव्य, ठीक है ना। हीयमानेन का मतलब हटने वाले धर्म से, उपजायमानेन आने वाले धर्म के साथ साथ धर्मी भवति, वहां धर्म दिखाई देता है। नैवम कश्चित शब्दात्मा, ऐसा शब्द कोई ऐसा शब्द स्वरूप नहीं है जो एक स्वरूप उसमें हटता हुआ और दूसरा स्वरूप आ रहा हो और उसके साथ साथ धर्मी भी वहां दिखाई दे, ऐसा कोई ऐसा शब्द नहीं है। यानी इत्व धर्म है और यत्व धर्म है, तो इत्व धर्म हट रहा है और यत्व धर्म आ रहा है, उसके बावजूद भी वहां कोई धर्मी रहता हो ऐसा कोई नहीं दिखता वहां पर, ठीक है, ओके। पंक्ति का अर्थ सामान्यवत मतलब सामान्य वाले का, ठीक है ना, सामान्य वतक का मतलब है सामान्य वाले का, यानी सामान्य को रखने वाला जो द्रव्य है उसी द्रव्य का धर्म योग धर्म के साथ संबंध है। न सामान्यस्य, सामान्य के साथ में नहीं, पकड़ में आया, पहले सामान्य का मतलब जाति है, ठीक है ना, तो सामान्य वतः सामान्य जाति को रखने वाला जो द्रव्य है उस द्रव्य के साथ ही धर्म का योग है, सामान्य के साथ नहीं है, जाति के साथ में नहीं है, यानी जाति अपने साथ किसी को नहीं रख सकता या नहीं रख सकती, वो तो खुद ही किसी के साथ में रहती हो, जाति किसी में रहती है ना, जाति वो खुद किसी में रहने वाली है, वो अपने में दूसरे को कहाँ रखेगी। आप गुरुकुल के आश्रित है, ठीक है ना, आप स्वयं ही किसी के आश्रित है, आप किसी दूसरे को अपने में थोड़ा रख पाओगे, ये कहना चाहे। और किसी को, हाँ जी हाँ जी, उनचासवें सूत्र में अनवस्थानात, ये सूत्र में अनवस्थानात का मतलब है स्थिर ना होने से, वर्णों के स्थिर ना होने से, वर्ण तो उत्पन्न होते और समाप्त होते, स्थिर तो रहते नहीं, और जब स्थिर ही नहीं रहता तो उसमें विकार कहां से होगा, ये कहना चाह रहे। हो गया स्पष्ट सबको? हाँ जी, पृष्ठ संख्या 76। 276। दो पक्ष पूर्व पक्षी ने सिद्धांती ने दो पक्ष रखे थे 49वें सूत्र में, नित्य मानने पर यह समस्या आएगी और अनित्य मानने पर यह समस्या आएगी। तो पूर्व पक्षी ने नित्य मानने पर समस्या नहीं आएगी ऐसा 50वें सूत्र में बताया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या समस्या नहीं आएगी, वो क्या कहना चाहते हैं 50वें सूत्र में, ये स्मरण है आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हाँ, यानी नित्य होता हुआ भी उसके अंदर दो दो प्रकार के धर्म दिखाई देते हैं, एक ऐन्द्रियक और एक अतीन्द्रिय। तो ऐसे ही नित्य होता हुआ भी वो विकार भी हो सकता है और कोई अविकार वाला भी हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा कहकर उसने खंडन किया है। अब अनित्य पक्ष में भी खंडन करता है पूर्व पक्षी, 51 सूत्र जो है ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। अनित्य पक्षे समाधि, अनित्य के पक्ष में समाधान करता है पूर्व पक्षी, बोलिएगा, अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिवत तद विकारोपपत्ति। तो वो कहता है पूर्व पक्षी, यथा अनवस्थायी नाम वर्णानाम श्रवणम भवति, जैसे वर्ण स्थिर ना हो करके भी सुनाई देते हैं, शब्द जो है स्थिर नहीं है फिर भी हमको सुनाई तो देता है, शब्द बने नहीं रहते हैं ना, स्थिर नहीं है, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं ओम तो अब ये शब्द स्थिर रहता है ऐसा तो है ही नहीं है, नष्ट होता है, तो शब्द स्थिर ना रहता हुआ भी हमको सुनाई दे सकता है। तो जब स्थिर ना रहता हुआ भी सुनाई दे सकता है तो स्थिर ना रहता हुआ भी विकार भी हो सकता है उसमें, ऐसा वो कहना चाहता है, पकड़ में आ रहा है? तो कह रहे हैं यथा अनवस्थायी नाम वर्णा नाम, जैसे ना रहने वाले स्थिर ना रहने वाले वर्णों का श्रवणम भवति सुनाई देना होता है, एवं इसी प्रकार से येषां विकारो अपि भवति, इनका विकार भी हो जाएगा। आपने वर्ण स्थिर ही नहीं रहते तो कैसे विकार होगा, आप ऐसा कह रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते वर्ण स्थिर ही नहीं रहते फिर भी तो सुनाई देते हैं, स्थिर न रहते हुए भी सुनाई दे सकते हैं तो स्थिर न रहते हुए भी विकार हो सकता है, ऐसे कह करके उसने खंडन किया है। पकड़ में आ रहा है? सूत्रार्थ लिखिएगा, वर्णों के स्थिर ना होते हुए भी, वर्णों के स्थिर ना होते हुए भी सुनाई देते हैं, हाँ वर्ण सुनाई देते हैं, प्रसंग वही है ना, वर्णों के स्थिर ना होते हुए भी सुनाई देते हैं, उसी के समान विकार की भी सिद्धि हो जाएगी, उसी प्रकार विकार की भी सिद्धि हो जाएगी। स्पष्ट हो गए जी? यानी स्थिर ना होते हुए भी वर्ण सुनाई देते हैं तो स्थिर ना होते हुए भी वर्ण वर्णों में विकार होता है, ये इसका अभिप्राय है। यद्यपि 52 सूत्र में सूत्रकार दोनों का खंडन करते हैं, यहां भाष्यकार पहले से उसका खंडन कर रहे हैं, असंबद्धात असमर्था अर्थ प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि। वो कहता है वर्णोपलब्धि, वर्ण जो सुनाई देते हैं वर्णों का सुनाई देना विकार के साथ में संबंध ना होने से, वर्णों का सुनाई देना ये विकार के साथ किसी भी प्रकार का संबंध ना होने से असमर्थाः, वो वर्णोपलब्धि जो है विकार करने में असमर्थ हैं। पकड़ में आ रहा है, यानी सुनाई देना ये कोई कारण नहीं है वर्णों के विकार में, पकड़ में आ रहे ना। सुनाई देना अलग बात है और वर्णों में विकार होना अलग बात है, विकार के पीछे कोई दूसरे कारण होंगे। अब किसी को भी किसी के साथ जोड़ तोड़ सकते हैं, क्योंकि वर्ण सुनाई देते हैं इसलिए उसमें विकार होता है, ऐसा कोई हेतु तो नहीं बनेगा। मैं ये कहूं क्योंकि मैं हूं इसलिए मकान भी है, ऐसा कोई नियम तो नहीं बनता है ना। या मैं हूं इसलिए दरी है, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। किसी के साथ ऐसा कोई नियम नहीं है कि वर्ण सुनाई देती इसलिए उसमें विकार होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं बने। भाष्यकार ने उदाहरण दिया, क्योंकि पृथ्वी में गंध है इसलिए शब्द भी है, ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा। हाँ जी, तो कह रहे हैं वर्णों का सुनाई देना ये विकार के साथ असंबद्ध होने से असमर्थाः, वर्णों की उपलब्धि विकार करने में समर्थ नहीं है। फिर क्या करते हैं वर्णोपलब्धि, वर्ण क्यों सुनाई देते हैं हमको, उसका तो कोई कारण तो होना चाहिए ना। तो कहते हैं अर्थ प्रतिपादिका, वर्ण इसलिए हमको सुनाई देते हैं क्योंकि वो अर्थों को प्रकट करते हैं। अर्थ प्रतिपादिका शब्द जो है, हम जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं और आपको सुनाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है आप लोगों को, क्योंकि वो अर्थों को प्रकट करते हैं, ये उनका संबंध है आपस में। शब्द जो है अर्थों को प्रकट कराने वाले होते हैं, तो अर्थ प्रतिपादिक अर्थ को प्रकट करना स्वभाव शब्दों में है, ये तो है, लेकिन इन शब्दों में विकार कराने का सामर्थ्य नहीं है। अर्थ को प्रकट करने का सामर्थ्य तो है शब्दों में, लेकिन विकार कराने का सामर्थ्य नहीं। तो असंबद्धात असमर्था, असंबद्ध होने से, यानी वर्णोपलब्धि विकार के लिए असंबद्ध होने से असमर्था, वो उपलब्धि जो है वर्ण विकार करने में समर्थ नहीं है। फिर किसमें समर्थ है, अर्थ प्रतिपादिका अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है, ये वार्तिक है। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, न विकारेण संबंधात असमर्था या गृह्यमानाः वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेद इति। विकारेण न संबंधात अर्थोपलब्धि यानी वर्णोपलब्धि जो है विकार के साथ संबंध ना होने से, न विकारेण संबंधात विकार के साथ संबंध ना होने से, किसका, वर्णोपलब्धि का, वर्णोपलब्धि का विकार के साथ संबंध ना होने से, या गृह्यमाणाः जो गृहित होने वाली उपलब्धि है वर्णोपलब्धि, या गृह्यमाना जो गृहित होने वाली वर्णोपलब्धि है वो उपलब्धि असमर्थाः विकार करने में समर्थ नहीं है, जिससे वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत, जिससे वर्ण विकार रूपी अर्थ का अनुमान कर सके। पकड़ में आ रहा है, यानी ये कह रहा है या गृह्यमाना जो गृहित हो रही है वर्णोपलब्धि, वो गृहित होती हुई वर्ण विकार का अनुमान करा सके, यानी शब्द सुनाई दे रहे हैं इसलिए वो जो है वर्णों में विकार उत्पन्न करता है, ऐसा कोई अनुमान थोड़ा होगा, ये कहना चाह रहे। तत्र यादृगिदम, इस संदर्भ में कहते हैं यादृगिदम, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से यथा गंधगुना पृथ्वी एवं शब्द सुखादि गुणापत गुणो अपि, ये गुणा अपि कहते हैं यादृगिदम, ये तो उसी प्रकार है यथा जिस प्रकार से गंधगुणा पृथ्वी, पृथ्वी जो है गंधगुण वाली है, एवं गंधगुणी वाली होने से शब्द सुख आदि गुण वाली भी है, ऐसा कोई कारण तो नहीं बनेगा ना। पकड़ में आ रहे, ये उसी प्रकार का आपका कथन है, मतलब सुनाई देता है इसलिए विकार होता है, आपस में क्या संबंध है विकार का और सुनाई देने के पीछे, आपस में कोई संबंध नहीं है। बिना संबंध के आप संबंध कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं अध्यापक हूं, आप विद्यार्थी है, तो यहां अध्ययन अध्यापन का संबंध है, ठीक है ना। माता पिता का पुत्र के साथ संबंध है, पति पत्नी का आपस में संबंध है, कार्य कारण का आपस में संबंध है, कोई तो संबंध होना चाहिए। आप किसी को किसी के साथ यूं संबंध जोड़ दो आप, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं, ये गंधगुण वाली है पृथ्वी, इसलिए इसमें शब्द भी है, ऐसा कोई नियम नहीं है ना, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए कहे तादृगे तद भवति, उसी प्रकार है ये आपका कथन जैसे पृथ्वी के बारे में हम कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं न च वर्णोपलब्धि वर्ण निवृत्तौ वर्णांतर प्रयोगस्य निर्वर्तिका, यह रेफ छूट गया, निर्वर्तिका होना चाहिए, वा के ऊपर रेफ, निर्वर्तिका। ये वार्तिक है, कहते हैं नच वर्णोपलब्धि, ये जो वर्णों का सुनाई देना है, ये वर्णोपलब्धि जो है वर्ण निवृत्तो, वर्ण के हटाने में, अर्थात वर्णांतर प्रयोगस्य, दूसरे वर्ण के प्रयोग का निर्वर्तिका कारण नहीं बनता, उत्पादक नहीं बनता। निर्वर्तिका मतलब उत्पादिका, वर्णोपलब्धि जो है वो उत्पादिका नहीं है, दूसरे वर्ण को उत्पन्न करने वाला नहीं है। स्पष्ट हो गया, इसी को खोल के समझा रहे हैं। यो अयम इवर्ण निवृत्तो, जो यह इकार रूपी वर्ण की निवृत्ति होने पर, यकारस्य प्रयोगा, यकार का जहां प्रयोग होता है, यानी जहां दधियत्र है वहां इकार को हटा करके यकार का जो प्रयोग होता है, ये जो प्रयोग है, यद अयम वर्णोपलब्ध्या निर्वर्तते, यद अयम, अयम यकार, ये जो यकार है वर्णोपलब्ध्या वर्ण के सुनाई देने से निर्वर्तते उत्पन्न होता है। पकड़ में आ रहे ना, यहां भी रेफ जोड़ना है, निर्वर्तते वाके ऊपर रेफ, वाके ऊपर रेफ लगाना है। तो यदा यम वर्णोपलब्धिया निर्वर्तते, ये वर्ण की वर्ण के सुनाई देने से उत्पन्न होता है, तदा उस स्थिति में तो तत्र उपलब्ध्यमान इवर्णो यत्वम आपद्यते इति गृह्येत। तत्र उपलब्ध्यमान इवर्ण, जो इवर्ण सुनाई देता हुआ, यत्वम आपद्यते, ये वो यकार को प्राप्त हो रहा है इति गृह्येत, ऐसा गृहित होना चाहिए, पर ऐसा तो गृहित होता नहीं है। मतलब इवर्ण का उच्चारण हम कर रहे हैं तो इवर्ण सुनाई दे रहा है, ये सुनाई देने वाला इवर्ण बदलता हुआ यकार को प्राप्त हो गया, ऐसा आपको पता चलना चाहिए, ऐसा तो पता नहीं लगता। तस्मात, इसलिए वर्णोपलब्धि अहेतु वर्ण विकारस्य इति, वर्ण की जो उपलब्धि है, वर्ण का सुनाई देना है, ये हेतु नहीं है विकार के लिए, वर्ण विकार में वर्णोपलब्धि हेतु नहीं बनता। तस्माद वर्णोपलब्धि अहेतु, वर्ण की उपलब्धि ये हेतु नहीं है, किसका, वर्ण विकारस्य, वर्ण विकार का, वर्णों में विकार होता है उसका वर्णोपलब्धि हेतु नहीं है। स्पष्ट हो गया। अब सिद्धांत ही सूत्र के रूप में दोनों सूत्रों का समाधान करते हैं, 50वें सूत्र का और 51वें सूत्र का। हाँ जी, आपने अभी निवर्तते में निवर्तते निवर्तते होगा तो उत्पत्ति अर्थ हो जाएगा। हाँ, उत्पत्ति थे, फिर उपलब्धिया की जगह उपलब्धि होना चाहिए, उत्पत्ति अर्थ के साथ पंचमी, ये उसका विशेष विशेषण नहीं है, विशेष विशेषण। हाँ ठीक है, वर्णोपलब्धिया निवर्तते, वर्णोपलब्ध का वर्ण के सुनाई देने से उसको उत्पन्न होना चाहिए, मतलब इधर सुनाई दे रहा है और उधर विकार भी हो रहा है, ऐसा उत्पन्न होना चाहिए। हाँ, उत्पन्न का मतलब वो विकार हो रहा है ना, विकार में तो उत्पन्न ही तो होता है, निवृत्ति होनी चाहिए। क्या निवृत्ति, किसकी निवृत्ति, वर्ण के सुनाई देने से। हाँ, दूसरा वर्ण उत्पन्न हो रहा है, यही तो कहना चाहता है, विकार में तो उत्पन्न ही तो हो रहा है। ये वो इससे जोड़ रहे हैं, किस निवृत्तो, निवृत्तो और वो कुछ अलग ही कह रहे हैं। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं। निवर्तिका और निर्वर्तक अगर होता है तो पंचमी अर्थक हो जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। उत्पन्न अर्थक है तो उत्पन्न अर्थक के साथ पंचमी होती है। ऐसा कोई नियम नहीं है। हेतु में कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं। हेतु में है। हेतु में। हाँ हेतु को बताने के लिए तो है। ठीक है। हाँ जी अब बोलिए सूत्र 52वां सूत्र। विकार धर्मित्वे नित्यत्व अभावात् कालांतरे अविकारोपपत्तेः अप्रतिषेधः। यहाँ कालांतरे और विकारे रे और वी के बीच में अवग्रह चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है तो अविकारोपपत्ते ऐसा सिद्ध हो जाएगा। पाठ भेद है मतलब यहां सूत्रार्थ लिखिएगा। जो भाष्य है वो अविकार के ऊपर ही है। हाँ जी जो भाष्य है वहां वो भाष्य में किसी के ऊपर नहीं है। वो सामान्य कथन है। सूत्र के ऊपर भाष्य जो सूत्र के ऊपर ही भाष्य है लेकिन वहां अविकार शब्द को लेकर कोई पंक्ति नहीं है। हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा। वर्णों में विकार मानने पर वर्णों में विकार मानने पर या वर्णों को विकार धर्मी मानने पर या विकार धर्म मानने पर एक ही बात है। वर्णों में विकार मानने पर ही लिखिएगा। वर्णों में विकार मानने पर नित्यत्व का अभाव होने से वर्णों में विकार मानने पर नित्यत्व का अभाव होने से वर्णों को अस्थिर मानने पर वर्णों को अस्थिर मानने पर कालांतर में कालांतर में विकार की सिद्धि ना होने से कालांतर में विकार की सिद्धि ना होने से वर्णों में आदेश होता है। वर्णों में आदेश होता है इसका खंडन नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया जी? नहीं हुआ? नहीं लिखा है? हाँ जी हाँ समझ में ही आएगा। आपने कहा था कि वर्ण नित्य होते हुए भी उसमें विकार होता है। ठीक है ना? तो सिद्धांत कह रहा है कि विकार मानने पर नित्य नित्यत्व का ही खंडन हो जाएगा। जो विकारवान पदार्थ है वो नित्य कभी नहीं होता है। एक बात। और उसने कहा कि अस्थिर होते हुए भी उसमें विकार होता है। तो कह रहे हैं अस्थिर मानने पर कालांतर में विकार की सिद्धि ही नहीं होगी। कालांतर में का मतलब है आपने बोला उसके बाद में ही तो विकार होगा। तब तक तो वर्ण ही नहीं रहा। ठीक है ना? तो जब वर्ण ही नहीं रहे तो विकार कहां से होगा ये कहना चाह रहे। इसलिए अप्रतिषेध हमारा जो कथन था आदेश होता है उसका खंडन नहीं हो सकता। अब पकड़ में आ गए? अब भाष्य को देखिए। तद धर्म विकल्पाद इति न युक्त प्रतिषेध। नित्यत्व को लेकर के पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था तद धर्म विकल्पात। नित्य में धर्मों में भिन्नता होने से ऐसा कहकर के जो हेतु दिया था वो कहते हैं वह जो आपका हेतु है न युक्त प्रतिषेध। ऐसा प्रयोग करके हमारा जो प्रतिषेध किया था वो युक्त नहीं है उचित नहीं है। यानी तद्धर्म विकल्पाद हेतु देकर के जो आपने खंडन किया है, प्रतिषेध किया है, न युक्ता, वो प्रतिषेध आपका उचित नहीं। क्यों नहीं है? न खलु विकार धर्मकम किंचित नित्यम उपलभ्यते इति। न खलु विकार धर्मकम, जो विकार धर्म वाला कोई भी पदार्थ है, किंचित विकार धर्मकम, किंचित विकार धर्म वाला कोई भी पदार्थ न नित्यम, नित्यम न उपलभ्यते, वो नित्य है ऐसा उपलब्ध नहीं होता है। विकार धर्मकम किंचित, कोई भी विकार धर्म वाला पदार्थ नित्यम न उपलभ्यते, वो नित्य होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इति वर्णोप, ये तो नित्यत्व को लेकर के कहा। फिर वर्णोपलब्धिवद इति न युक्त प्रतिषेध, दूसरा आपने जो खंडन किया है ना वर्णोपलब्धिवत, ऐसा हेतु दे करके, जैसे अस्थिर होते भी वर्णों की उपलब्धि होती है उसी के समान विकार भी होता है, तो वर्णोपलब्धिवत ऐसा जो आपने हेतु दिया है देकर के, जो आपने प्रतिषेध किया है आपका, वो प्रतिषेध न युक्त उचित नहीं है। क्यों नहीं है? अवग्रहे ही दधि अत्र इति प्रयुज्य चिरम स्थित्वा तथा संगीतायाम प्रयुक्ते दध्यत्र इति। कहते हैं अवग्रहे, अवग्रह मतलब संधि विच्छेद, विच्छेद की स्थिति में, अर्थात अलग अलग पदों की स्थिति में, जैसा कि दधि अत्र इति इस उदाहरण में, तो व्यक्ति बोलने वाला दधि अत्र ऐसा बोलता है, प्रयुज्य प्रयोग करके, चिरम स्थित्वा कुछ देर रुक करके, तथा फिर उसके बाद संगीतायाम संधि करके प्रयुक्ते, प्रयोग करता है दध्यत्र ऐसा। पकड़ में आ रहे ना? अब मेरी ओर देखिए, फिर इसके भाष्य को पंक्ति दे, दधि अत्र बोला है, उसके बाद बोलेगा दध्यत्र, तो बीच में समय गए है ना, तब तक तो वो तो समाप्त हो गए, वो पकड़ में आ रहे ना? जब समाप्त हो गए तो फिर कौन किसका विकार मानेंगे आप? ये कह रहे, कह रहे हैं अवग्रहे ही जब संधि विच्छेद होता है वहां पर दधि अत्र ऐसा प्रयुज्य प्रयोग करके, चिरम स्थित्वा, चिरम का मतलब कुछ देर रुक करके व्यक्ति, तथा संगीतायाम उसके बाद संगीता के रूप में, यानी मिला करके, संगीता का मतलब मिला करके, संगीतायाम प्रयुक्ते मिला करके बोलता है, क्या बोलता है? दध्यत्र इति। जब दधि अत्र, इसके बाद में ही तो दध्यत्र बोलेगा, और जब दध्यत्र बोलने की स्थिति आएगी तब तक दधि अत्र तो समाप्त हो गया, ये कहना चाहते हैं। चिर निवृत्ते, देर तक निवृत्ति होने पर, चिर निवृत्ते इवर्ण, इवर्ण देर तक अट जाने पर, अयम यकार प्रयुज्यमाना, ये जो यकार प्रयोग किया जा रहा है व्यक्ति के द्वारा, ये प्रयोग किया जाने वाला यकार कस्य विकारा इति प्रतीयते, ये किसका विकार है ये समझ में नहीं आता, समझ में आ रहा है? इसलिए कारण अभावात कार्य अभाव इति अनियोगः प्रसज्यता इति। जब कारण ही नहीं है तो ये विकार जो उत्पन्न हुआ कार्य है, ये किसका कार्य है, इसका क्या कारण है ये पता ही नहीं चलेगा, इसलिए कारण अभावात, कारण के ना होने पर कार्य अभाव, कारण कार्य भी नहीं होता है, अनुयोग प्रसज्यता इति, यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा, अनुयोग प्रश्न प्रसज्यते, ये प्रश्न आकर खड़ा हो जाएगा, कारण नहीं हो तो कार्य कहां से आ गया, ऐसा प्रश्न उपस्थित होगा। पकड़ में आ रहा है? चलें, आगे देखिएगा। इतश्च वर्ण विकार अनुपत्ति, इससे भी वर्णों में विकार नहीं होता यह सिद्ध होता है। इतश्च वर्ण विकार अनुपत्ति, इससे भी वर्णों में विकार नहीं होता यह बात सिद्ध होती है। कैसे? सूत्र में प्रकृति अनियमात के बाद में एक पद लिख लीजिएगा, वर्ण विकाराणाम, वो छूट गया है। 53 सूत्र में प्रकृति अनियमात, इसके बाद में वर्ण विकाराणाम, ये लिख लीजिएगा। वर्ण विकारानाम, अब सूत्र बोलिएगा, प्रकृत्यनियमात् वर्ण विकाराणाम, सूत्रार्थ लिखिएगा, सरल है। वर्णों में विकार मानने पर, वर्णों में विकार मानने पर प्रकृति का नियम ना होने से, प्रकृति का नियम ना होने से आदेश मानना चाहिए, विकार नहीं। आदेश मानना चाहिए, विकार नहीं। हाँ जी, इसका मतलब है जिसको हम प्रकृति बनाते, कारण बनाते, उसका नियम निश्चित होता है, ठीक है ना। घड़े का प्रकृति क्या है? मिट्टी है, सदा मिट्टी रहेगी, उसमें अनियम नहीं होगा। कभी घड़ा भी कारण बन जाता है, ऐसा नहीं है। घड़ा कारण बन गया और मिट्टी कार्य बन गया, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? प्रकृति का एक नियम है, सदा मिट्टी कारण ही बना रहेगी और घड़ा कार्य बना रहेगा, ये नियम है। कभी घड़ा कारण बन जाए और मिट्टी कार्य बन जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति का नियम नहीं है आपके, अगर वर्णों में विकार होता है ऐसा आप मानते हैं, वहां कोई नियम ही नहीं है। क्या नियम नहीं है? कभी इकार से इकार होता है, इकार से फिर वापस इकार होता है। क्या नियम माना जाए? किसको कारण माना जाए? किसको कार्य माना जाए? कोई नियम ही नहीं मिलेगा वहां पर। ये सिद्धांती कह रहे हैं, वर्णों में विकार अगर मानते हैं तो किसी को आपको कारण बताना पड़ेगा ना, किसी को कार्य बताना पड़ेगा। जिसको कार्य अब कारण बताया तो कारण हमेशा कारण के रूप में रहे, वो कभी कारण बन रहा है, कभी वो कार्य भी बन रहा है, तो कैसे नियम लागू होगा वहां पर? पर जहां प्रकृति का नियम होता है वहां सदा नियम बना रहता है, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया सूत्र? भाष्य देखिएगा। हाँ जी, धर्म कैसे? धर्म नहीं, नहीं, वो तो स्वभाव को बोलते हैं, वो प्रकृति को स्वभाव। जैसे इस आदमी की प्रकृति गुस्से की प्रकृति है इसकी, वो प्रकृति का मतलब वह स्वभाव है, वह कारण नहीं है। हाँ, वो नहीं है इस अर्थ में, नहीं है। चले, हाँ जी, कारण से कार्य जब हो जाता है, हाँ, तो वो कार्य से दोबारा कारण नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। लेकिन बीज से पेड़ होता है और पेड़ से फिर बीज होता है। क्या जी? बीज से, हाँ, पेड़ उगता है, हाँ, और उस पेड़ से फिर बीज निकलता है। पेड़ से बीज नहीं निकलता है, हाँ, याद रखना। पेड़ से नहीं निकलता है, फिर क्या है? आप देखो ना, बुद्धि लगाओ, पता लगेगा। पेड़ से फल मिलता है, उस फल से बीज बनता है अलग से, वो पेड़ से नहीं बन रहा है, याद रखना। तो फल से हो रहा है ना, वो पेड़ थोड़ा बीज बन रहा है, पेड़ दे रहा है ना बीज। अपने बीज से पेड़ की उत्पत्ति हुई, पेड़ से फिर बीज की उत्पत्ति हो रही। वो उसको कोई नहीं मानता ऐसा, जो आप मानना चाह रहे हो, ऐसा कोई नहीं मानता। पेड़ कारण बन गया और वो बीज कार्य बन गया, ऐसा कोई नहीं मानता। सब दिख रहा है बीज, आपको दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, आपकी बुद्धि में ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। वो तो फल उत्पन्न होता है, उस फल से फिर बीज बनता है, ठीक है ना। फल जो है कारण बन रहा है बीज का, ना कि पेड़ कारण है वहां पर, ऐसे बोलते हो, ठीक है। चले, हाँ जी, अब गधे का भी कारण है किसी में, उसको थोड़ा कारण मानेंगे आप? हर किसी को थोड़ा कारण मानेंगे आप? मतलब अब वो पेड़ पेड़ भी नहीं आता बिना माली के, माली भी कारण मान लेंगे क्या आप? माली के बिना पेड़ कहां से आएगा? और माली भी कहां से आएगा? माली का बाप के बिना? ऐसा थोड़ा होगा, हर किसी को थोड़ा कारण मानोगे आप। भाई आप कारण उसी को बनाओ ना, जो सीधा सीधा कारण बनता हो, आप किसी को भी कारण कैसे बताओगे? वो ठीक है कि फल निकलता है, सेब है, बोले सेब निकला फिर उसके अंदर बीज होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होता है जैसे काजू, सीधा सीधा काजू निकलता है, उस काजू को खाया जाता है वो अलग बात है, लेकिन उस काजू को सीधा बोया भी जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो पेड़ से उत्पन्न होता है, वो फल है, वो फल। अरे आप जो फल है वो फल को जब बीज बनाया जाता है अपने आप नहीं बन, सीधा सीधा बीज नहीं होता, उसको बीज नहीं कहते, उसको फल कहते हैं, याद रखना, उसको बीज नहीं कहते, कोई नहीं कहता, आप ही कहते होंगे। मतलब वो उसको फल कहते हैं, उस फल को बीज बनाया जाता है बाद में, फल से बीज बनता है ना कि सीधा बीज होता है। पहले बीज आया पहले पेड़ आया? हाँ जी। हाँ, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? पहले बीज आया पहले पेड़। मतलब आप पहले ये बात बताओ, आपकी ये बात पता नहीं है जो आप पूछ रहे हो? वही तो इसलिए तो पूछ रहा हूं। नहीं आप इसलिए नहीं, आप पहले ये बताओ, क्या ये बात आप नहीं जानते हैं जो आप पूछ रहे हैं वो बात? पहले बीज आया पहले, पहले बीज होता है या पेड़ होता है, आप इस बात को जानते नहीं जानते हैं? मैं तो ठीक है पहले बीज आए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है बीज ही आता है पहले, तो शंका क्या? जब आप जानते हैं तो शंका कहाँ होगी? हाँ जी सही जानता, हाँ तो सही है, आप सही जानते हैं, आप सही जानते हैं, पहले बीज ही होता है, पेड़ कहाँ से होगा? हमेशा पहले कारण होता है, कभी कार्य पहले नहीं हुआ करता है, हमेशा कारण पहले होता है, कार्य बाद में आता है, तो बीज कारण है इसलिए कारण पहले से ही रहता है, ये नियम है। चले इकार स्थाने यकार श्रूयते, कहीं तो इकार के जगह पर यकार सुनाई देता है, फिर कहा यकार स्थाने खलु इकारो विधीयते, फिर कहीं जगह पर जो है यकार के स्थान में इकार का भी प्रयोग होता है, उदाहरण दिया विध्यति इति, विध्यति एक प्रयोग है, और विध्यति में वेद धातु है, वेद पकड़ में आ रहे ना, तो व्यध में वहां यकार के स्थान में इकार हो गया संप्रसारण होकर के, व्यध मूल है धातु व्यध, आधा वकार फिर यकार फिर ध व्यध, और व्यधा में यकार है ना, उस यकार के स्थान में इकार हो गया, तो रूप क्या बनेगा? विध्यति बनेगा। हाँ जी, हाँ किसी का भी होगा, ठीक है, वो तो देखो ना, तो जिसका है उसी का बन जाएगा, पकड़ में आ गए जी? तो कह रहे हैं कभी इकार के स्थान में इकार होता है और कभी इकार के स्थान में इकार होता है, तद यदि स्यात् प्रकृति विकार भावो वर्णानाम, तद यदि वर्णानाम प्रकृति विकार भावो स्यात्, वर्णों में प्रकृति विकार का भाव होता, तस्य प्रकृति नियम स्यात्, उसका प्रकृति का नियम होना चाहिए, ठीक है, पर वो नियम इनमें नहीं है, दृष्टो विकार धर्मित्वे प्रकृति नियम, परंतु लोक में प्रकृति का नियम विकार धर्म में हम देखते हैं, मतलब दूध से ही दही बनता है, ये प्रकृति का नियम है, दही से दूध नहीं बनता, ठीक है ना, मिट्टी से ही घड़ा बनता है, घड़ा से मिट्टी नहीं बनती है, एक नियम है ना प्रकृति का नियम, ऐसा रूही से ही कपड़ा बनता है, ऐसा एक नियम है इस तरह का, दृष्टा हा दृष्टक मतलब देखा जाता है लोक में, विकार धर्मित्वे प्रकृति नियम, जहां विकार धर्म होता है, जहां जहां विकार होता है वहां प्रकृति का नियम देखा जाता है, पर वर्णों में ऐसा नहीं देखा जाता है, वर्णों में तो कभी ई को या हो रहा फिर उस या को फिर वापस ई हो रहा है, तो वहां तो कोई नियम ही नहीं है, पर जहां विकार होता है वह नियम होता है, ये कहना चाह रहे। अब इसका खंडन पूर्व पक्षी करता है, जो बार बार बोला जाता है ना, अनियम को नियम बनाने वाली बात, वही सूत्र है यहां पर। बोलिए, अनियमे नियमात न अनियम, सूत्रार्थ लिखिएगा। अनियम में नियम होने से, अनियम में नियम होने से उसे अनियम ना कह करके नियम कहना चाहिए। अनियम में नियम होने से उसे अनियम ना कहकर नियम कहना चाहिए। हाँ, ये पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी कहता है, यो अयम प्रकृते अनियम उक्ता, जो आपने प्रकृति का अनियम कहा है, स नियतः, वो अनियम के रूप में निश्चित है, व्यवस्थित है। कह रहे हैं स नियतः, वो नियत है, उसी रूप में स्थित है। यथा विषयम व्यवस्थिता, वो जिस रूप में है उस रूप में ही व्यवस्थित है। जब व्यवस्थित है तो नियतत्वात् व्यवस्थित होने से नियम इति भवति, उसको नियम कहना चाहिए। पकड़ में आ रहा है? एवं सति अनियमो नास्ति, अगर ऐसा हो जाएगा, ऐसा मानने पर तो अनियम तो होगा ही नहीं। एवं सति अनियमो नास्ति, ऐसी स्थिति में अनियम ही नहीं है। तत्र यदुक्तम प्रकृति अनियमाद इति एतद् अयुक्तम इति, तत्र यदुक्तम, आपने जो 53वें सूत्र में बोला है प्रकृति का नियम ना होने से वर्णों में विकार नहीं होता, ऐसा जो आपने कहा वो अयुक्त है आपका कथन। हो गए, स्पष्ट हो रहा है? मतलब हाँ जी, नहीं हुआ आपको? स्पष्ट नहीं हो रहा है? इतना सरल क्या नहीं हुआ, बताइए। नियम जो है, हाँ, प्रकृति का जो नियम है कि कारण से कार्य होता है। वो उसको छोड़ो, सूत्र जो जो बात कही है वो समझ में आ रही है क्या? वही पूछ रहा हूँ, क्या नहीं समझ में आया? जो समझ में नहीं आया तो फिर आप 53वें सूत्र में चले गए, उस सूत्र को छोड़ो। पहले इस सूत्र में जो बात कही है वो समझ में आई नहीं आई? हाँ, नहीं आई, यही बताना है आपको, क्या समझ में नहीं आई? इसमें अनियम क्या है वो समझ में? अनियम क्या है ये समझ में नहीं आया। नियम क्या है ये समझ में आ रहा है? क्या है नियम? कोई भी बताओ ना, कोई उदाहरण बताइए, इसको नियम कहते हैं। कोई भी एक नियम बताओ। हाँ, बीज से पेड़ होता है, ये नियम है, ठीक है ना। और अनियम क्या है? पेड़ से बीज नहीं होता है, ठीक है ना। तो पेड़ से बीज ना होना उसी रूप में रहेगा ना हमेशा? हाँ जी, पेड़ से बीज ना होना तो नियम, पेड़ से बीज होना ये नियम। क्या? पेड़ से बीज ना होना, हाँ, तो नियम। नियम तो तब होगा ना जब पेड़ से बीज का होना बोलेगा भाई। अब उधर फिर उल्टा चले गए, उल्टा है, उल्टा ही सोचना है ना भाई। भाई नियम तो ये होता है, बीज से पेड़ होता है ये नियम है, ठीक है ना। और बीज से पेड़ होता है ये नियम नहीं हो सकता। पेड़ से बीज होता है ऐसा नियम नहीं होता है। तो कह रहा हूं कि पेड़ से बीज होता है ये अनियम, पेड़ से बीज का ना होना ये नियम है। अनियम को नियम बना रहे हो आप। पेड़ से बीज का ना होना ये नियम है, पेड़ से बीज का होना ये अनियम है, ठीक है। एक ही तो बात कह रहे, वहीं पर चल रहे। पेड़ से बीज नहीं होता है, हाँ, ये अनियम है। अच्छा अच्छा, पेड़ से बीज होता है ये अनियम है, ऐसा मान लो, ठीक है। पेड़ से बीज होता है ये अनियम है, क्योंकि होता ही नहीं है इसलिए अनियम है। तो पेड़ से बीज होता है जो कह रहे हैं, हाँ, ये बात नहीं हो रही यहां पर, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूं, आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ ये होगा, नियम का मतलब है आपको 10 बजे यहाँ पर रोज आना है, यानी 10 बजे आपको यहाँ रहना है, ठीक है ना। आप 10 बजे नहीं आ रहे इसका मतलब नियम नहीं कर रहे हैं आप, यानी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उसको कहेंगे अनियम। समझ में आ रहे ना, नियम क्या है 10 बजे आना है और आप 10 बजे नहीं आते तो क्या कर रहे हैं आप, नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप जो 10 बजे नहीं आ रहे हैं तो वो क्या है, अनियम है, यानी नियम का पालन नहीं कर रहे, इसलिए उसको कहते हैं अनियम। इधर उधर मत जाओ आप समझ करके, जो बात सूत्रकार जो कहना चाहते हैं उस बात को समझो ना, आप इधर उधर जा करके आप शब्दों में उलझ करके, नहीं ये भी तो नियम है, उसको ही तो खंडन हम करना चाह रहे हैं, उसको आप नियम कैसे बना सकते हैं। पकड़ में आ रहे हैं ना, नियम क्या है 10 बजे आना है, अब 10 बजे में नहीं आ रहे तो अनियम हो गया, क्योंकि नियम का विरोधी है वो। पकड़ में आ रहे ना, वो अनियम है। तो वो क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी, वो अनियम नहीं है, वो भी नियम है, क्योंकि वो अनियम में भी नियम है ना, हाँ हमेशा देर से आ रहा है तो नियम ही तो है, वो नियमित आ रहा है वो। उसकी बात करूं, उसको समझाऊंगा, उसको नहीं समझाऊंगा, वो उसका वही अर्थ है जो हम कहना चाह रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं तो ये सब समझ रहे हैं, आप ही नहीं समझ रहे ना, तो सभी समझ रहे हैं ना इस बात को, जो जो हम बता रहे हैं सभी समझ रहे हैं। किसी से क्यों पूछूंगा, यही तो समझ रहे हैं ना, 10 बजे आना ये नियम है। हाँ तो ठीक है, कारण से ही कार्य होता है ये नियम है, ठीक है ना, और कार्य से कारण, कार्य से कारण मतलब कार्य से कारण नहीं होता यह नियम है। नियम तो ये है ना, कारण से ही कार्य होता है, कारण से ही कार्य होता है यह नियम है, और इसका उल्टा अनियम है वो, कार्य से कारण नहीं होता है। अनियम होता हुआ भी उसमें अपने में नियम। हाँ वो ये कहना चाहते हैं, अनियम में भी तो नियमित है, वो ये कहना चाह रहा है। पकड़ में आया आपको, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा, आपके बात पर ध्यान नहीं दे रहा भाई। बीज से ही मतलब कारण से ही कार्य होता है, ठीक है ना, कारण से कार्य होता है ये नियम है, ठीक है ना, और इसका उल्टा जो होगा वो अनियम है। यानी कारण से कार्य का होना ये अनियम है। क्या कारण से कार्य का होना ये अनियम है, कार्य से, कारण से कार्य का होना ये अनियम, कारण से कार्य से कारण, हाँ यही तो मैं सा कार्य से कारण का अनियम है, और कार्य से कारण का ना होना ये नियम, वो अलग बात है, वो हम नहीं कहना चाह रहे हैं। उसका कब से खंडन कर रहे हैं कि कार्य से कारण ना होना, हम उस बात को ही नहीं कहना चाह रहे हैं ना, हम तो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जो नियम है उसका उल्टा जो है वो अनियम है, बस ये हम कहना चाहते हैं। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, अगर आप यही कहना चाह रहे तो कोई आपत्ति नहीं है भाई, कार्य जो नियम है उस नियम का उल्टा जो भी है वो अनियम है, बस ये सीधी सी बात है। नियम 10 बजे का है और आप उसका उल्टा अगर आते हैं तो अनियम है, यानी आप 5 मिनट पहले आए तो भी अनियम है, 5 मिनट बाद में आए तो भी अनियम है, ये स्थिति है। मतलब 10 बजे आपको यहाँ रहना है, 10 बजे मेरे सामने दिखाई देना ये नियम है, और आप 10 बजे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाद में दिखाई दे रहे हैं, तो आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो वो कहना चाहता है मैं भी तो नियम का पालन कर रहा हूँ, क्या नियम का पालन कर रहे हो, मैं रोज इसी समय में आता हूँ, ये मेरा नियम है। तो अनियम को उसने क्या कर दिया, नियम बना दिया, वो यही कहना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, बस इतना ही बात है। हाँ जी, वो तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कार्य से कारण नहीं होता है, ये भी तो अपने आप में नियम है, ठीक है, उस अर्थ केवल हम कोई अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, उस अर्थ में हमें ठीक है, हम केवल उसको ही देख करके थोड़े चल रहे हैं, हम तो इस नियम के विरुद्ध जो है वो अनियम है, हम इसको लेकर के चल रहे हैं। अब व्यक्तिगत रूप से तो है ही है भाई, कार्य से कारण होता नहीं है, नियम है तो नियम है, उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसको हम इसके साथ जब जोड़ेंगे तो अनियम होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। केवल उसी को देखो तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। कार्य से कभी कारण नहीं होता है, कारण से ही कार्य होता है, ठीक है। केवल उसी को ध्यान में रखेंगे तो वो भी नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर जोड़ेंगे तो फिर वो अनियम है। हाँ जी, अनियम में नियम वो कहना चाहता है कि अनियम में भी तो मैं नियमित तो हूं। कैसे क्या होता है? आपने जो 10 बजे वाला उदाहरण दिया, समय का उदाहरण दिया, इसमें समझ में आ रहा है। बीज से पेड़ वाली जो बात है, बीज से पेड़ से बीज होना ये अनियम है, तो इसमें नियमितता कैसे दिखाएंगे कि वो इसी अनियमितता को नियमित रखता है? तो पेड़ से बीज होता ही है, वो ये कहता है पेड़ से बीज होता ही है, पेड़ से बीज उत्पन्न होता है, जो आप कहना चाह रहे थे होता ही है ना, रोज होता है, मतलब जब जब होता है तब तब होता है पेड़ से बीज, पेड़ से बीज बनता ही है। वो ये कहेगा इस रूप में नियम है, वो तो अनियम को ही नियम बना रहा है ना। अनियम को नियम तो कहीं भी बना सकते, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब देखिए, साफ सुथरा रहना चाहिए यहां पर, ठीक है, ये नियम है। और आपने क्या कि इधर उधर बिखेर रखा, इधर ही इधर पटक दिया, उसको उधर पटक दिया, ये क्या अव्यवस्था है? देखो अव्यवस्था भी व्यवस्थित में है, अव्यवस्था भी अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है, इसलिए वो व्यवस्था है। अव्यवस्था क्यों कह रहे हैं? वो सब जगह लागू कर सकते हैं। हाँ जी, चलिएगा अगला सूत्र। अब इसका सिद्धांतिक खंडन करते हैं। बोलिए, नियम अनियम विरोधात अनियमे नियमाच्च अप्रतिषेध। सूत्रार्थ लिखिएगा। नियम और अनियम में विरोध होने से, नियम और अनियम में विरोध होने से अनियम को नियम बताकर, अनियम को नियम बताकर खंडन नहीं किया जा सकता। स्पष्ट हो गए जी? भाष्य को देखिएगा। नियम इति अत्र अर्थाभ्यनुज्ञा, जिसको हम नियम कहते हैं, किसी अर्थ को स्वीकार किया जा रहा है वहां पर, मतलब जो नियम बता रहे हैं उस नियम में कोई भी विषय को स्वीकार किया जा रहा है, कोई अर्थ को स्वीकार किया जा रहा है। अनियम इति तस्य प्रतिषेध, और जहां अनियम बता रहे हैं तो जिस अर्थ को स्वीकार किया जा रहा था उस अर्थ का वह निषेध है। अनियम इति तस्य प्रतिषेध, वहां अर्थ का प्रतिषेध है। अनुज्ञात निषिद्धयोश्च व्याघातात्, अनुज्ञात निषिद्धयो स्वीकार और निषेध, इन दोनों में व्याघातात् विरोध होने से अनर्थांतरत्वम् न भवति, अनर्थांतरत्व नहीं होता, यानी दोनों एक ही नहीं हो सकते। अर्थांतर कहते हैं भिन्न, और अनर्थांतर कहते हैं अभिन्नता, एक ही। तो अनुज्ञात और निषेध, ये दोनों में विरोध होने से ये दोनों एक नहीं हो सकते, ये इसका अर्थ है। आदि, अब देखिए उसको कैसे समझा रहे हैं। अनियमश्च, ये जो अनियम है, ये अनियम जो है नियतत्वाद, अनियम के रूप में नियत होने से नियमो न भवति, वो नियम नहीं बन सकता। अनियम अनियम के रूप में निश्चित है वो, तो फिर अनियम अनियम के रूप में निश्चित होने से अनियम ही रहेगा ना, वो नियम कैसे बनेगा? इसलिए कह रहे अनियमश्च, ये जो अनियम है नियतत्वात्, अनियम अनियम के रूप में नियत होने से नियमो न भवति, वो नियम नहीं होता। इति न अत्र अर्थस्य तथा भाव प्रतिषिध्यते। तो कहते हैं इति अत्र अर्थस्य तथा भाव न प्रतिषिध्यते, अर्थस्य तथा बावा, उस अर्थ का उस रूप में खंडित नहीं किया जा रहा है, मतलब वो जिस रूप में है उस रूप का खंडन थोड़ा हो रहा है, वो उसी रूप में है, यानी अनियम के रूप में ही हो रहा है। तो फिर अनियम का खंडन कहाँ हो रहा है? अनियम अनियम के रूप में व्यवस्थित है, तो अनियम ही तो कहलाएगा। ठीक है, किम तर्री, फिर क्या हो रहा है? तथा भूतस्य अर्थस्य नियम शब्देन अविधीयमानस्य नियतत्वात् नियम शब्द एव उपपद्यते। कहते हैं तथा भूतस्य अर्थस्य, जो वस्तु जैसा है उसी रूप में रहने वाले अर्थ का नियम शब्देन, नियम शब्द के द्वारा अविधीयमानस्य कहा जाता हुआ, नियतत्वात् नियत होने से, नियम शब्द एव उपपद्यते, वो नियम ही सिद्ध होता है। हाँ जी, फिर से देखिएगा, अनियमश्च नियतत्वात् नियमो न भवति इति। अनियम जो है नियत होने से वो नियम नहीं होता, यानी अनियम अनियम के रूप में नियत होने से वह नियम नहीं होता। यहां तक आगे फिर कहते हैं न अत्र अर्थस्य तथा भाव प्रतिषिध्यते। न अत्र, अत्र यहां पर अर्थस्य अर्थ के, कैसे अर्थ के? जो जैसा है उसी अर्थ के, तथा भाव उसी रूप में रहने का न प्रतिषिध्यते, उसका खंडन नहीं किया जा रहा है। जो अर्थ जैसा है उस अर्थ का खंडन नहीं किया जा रहा है। किम तर्री, फिर क्या किया जा रहा है? कहते हैं तथा भूतस्य अर्थस्य, जो जैसा है उसी अर्थ का नियम शब्देन, नियम शब्द के द्वारा अवधीयमानस्य कहा जाता हुआ का नियतत्वात् नियत होने से नियम शब्द एव उपपद्यते, वो नियम शब्द ही सिद्ध होता है। ठीक है जी, सो अयम नियमात् अनियमे प्रतिषेधो न भवति इति। इसलिए सो अयम, वह यह क्या? अनियमे, अन्वय कर लीजिएगा, अनियमे नियमात्, अनियम में नियम होने से ऐसा प्रतिषेध न भवति, ये प्रतिषेध नहीं हो सकता। सो अयम, वह ये बात, कौन सी बात? अनियमे नियमात्, अनियम में नियम होने से ऐसा कह करके प्रतिषेधो न भवति, प्रतिषेध नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया? तथा भूतस्य अर्थस्य, तथा भूतस्य का मतलब है जो जैसा है, जो नियम जैसा है, हाँ, उसी का नियम शब्द से कहा जा रहा है। हाँ, जो वाकई में नियम है उस नियम को नियम के रूप में कहा जा रहा है, तो नियम के रूप में कहा जाता हुआ उसके नित्यत्व का, उसके नियतत्व का, उसके नियम के रूप में यथार्थ रूप में रहने का, रहने को नियम शब्द से कहा जा रहा है। ठीक है ना, मतलब जो जैसा है उसको उसी रूप में कहा जा रहा है, तो नियम को नियम के रूप में कहा जा रहा है, तो अनियम को भी अनियम के रूप में कहा जा रहा है। ठीक है जी, जैसे नियम, क्या नियम है? तो ये 10 बजे का नियम है, तो जैसा है उसको उसी रूप में कहा जा रहा है, इसको नियम कहते हैं। और अनियम क्या है? जो जैसा नहीं है, जो जैसा नहीं है उसको उसी रूप में कहा जाएगा, तो फिर वो अनियम नियम कैसे बन जाएगा, ये कहना चाह रहे। तो इसलिए कह रहे हैं जो जैसा है उसको उसी शब्द से कहा जाता हुआ, हाँ, वो नियत रूप में होने से उसको नियम शब्द से कहा जा रहा है, इसका अभिप्राय। ठीक है, आगे चलिएगा। हाँ जी, हाँ, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, अभी तो बहुत समय है। न च इयम वर्ण विकारोपत्ति, इयम वर्ण विकारोपत्ति न, वर्णों में विकार होता है इस बात की सिद्धि नहीं होती है, और न ही ये वर्ण विकारोपत्ति, वर्णों में विकार जो होता है आप कह रहे हैं, ये परिणामात, परिणाम के समान भी नहीं है, जैसे परिणाम होता है ना, जैसे कुंडल से रुचक बन रहा है या रुचक से कुंडल बन रहा है, इस रूप में भी वर्णों में नहीं होता है। कार्यकारण भावाद्वा, और न ही कार्यकारण के रूप में होता है, मतलब मिट्टी से घड़ा बन गया या दूध से दही बन गए, इस तरह का कार्यकारण भाव भी नहीं है वर्णों में, और ना परिणाम है। जैसे सोना जो है कुंडल के रूप में बदल गया और कुंडल रुचक के रूप में बदल गया, ऐसा परिणाम वाला भी नहीं है वर्णों में। तो नच इयम, ये जो वर्ण विकार उत्पत्ति है, वर्णों में विकार होता है ऐसा, ये न तो परिणाम के समान है और न कार्यकारण भाव के समान है। किम तर्री, फिर किसके समान है ये प्रश्न किया जा रहा है। तब सिद्धांति अंत में उत्तर दे रहे हैं, यूं तो मोटे तौर पर इनको विकार बोला जाता है, लेकिन ये ऐसा विकार नहीं है जैसे परिणाम वाला विकार होता है या कार्यकारण भाव वाला विकार होता है, ऐसा विकार नहीं होता, फिर भी इनको विकार कह दिया जाता है। पर ये विकार किस रूप में होते हैं उनको बताया जा रहा है, उनकी गणना की जा रही है। बोलिए, गुणांतर आपत्ति उपमर्द हरास वृद्धि लेश श्लेषेभ्यस्तु विकारोपपत्ते वर्ण विकाराः। हाँ जी, सूत्रार्थ बाद में लिख लेना, पहले इसको पढ़ लीजिएगा। स्थानी आदेश भावात् अप्रयोगे प्रयोगो विकार शब्दार्थः। कहते हैं स्थानी आदेश भावात्, स्थानी में आदेश का, स्थानी में आदेश होने से, यानी एक के स्थान में दूसरे का आदेश होने से, ठीक है जी, अप्रयोगे, एक का प्रयोग ना होने पर, प्रयोग दूसरे का प्रयोग होता है, इसी को विकार शब्द से कहा जा रहा है। वर्णों में विकार शब्दार्थ, विकार शब्द का अर्थ यह है, जहां विकार होता है वर्णों में विकार होता है, इस विकार शब्द का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं स्थानी आदेश भावाद अप्रयोगे प्रयोगः। एक के स्थान में जब आदेश किया जाता है तो वह क्या होता है, अप्रयोगे, एक का प्रयोग नहीं होता है, दूसरे का प्रयोग होता है, इसी को विकार शब्द से कहा जाता है। हाँ जी, इसको विकार बोल दिया जाता है मोटे तौर पर, आदेश ही है लेकिन इस आदेश को विकार शब्द से भी बोला जाता है। हाँ, ये सिद्धांति का, अभी आपने पकड़ा नहीं है ना जो कहना चाहते हैं, भूमिका को नहीं पकड़ा है आपने। इसमें वर्णों में जो विकार होता है ये ऐसा विकार नहीं होता है जैसे परिणाम में होता है, वर्णों में जो विकार होता है ये ऐसा नहीं होता है जैसे कार्यकारण भाव में होता है, ऐसा विकार नहीं होता है वर्णों में, अब तक ये खंडन करते हुए आ रहा है, ठीक है ना। फिर भी इसको विकार जो कहते हैं वो किस तरह का विकार होता है उस बात को कह रहे हैं, और ये जो विकार यहां पर बता रहे, ये विकार वो वाला विकार नहीं है परिणाम वाला विकार और कार्यकारण भाव वाला विकार, अब तक जो खंडन किया है, अब पकड़ में आया आपको, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, इसको मोटे तौर पर विकार बोला जा रहा है, लेकिन इस विकार का अर्थ वो विकार नहीं लेना है जो परिणाम के रूप में विकार होता है, वो कार्यकारण भाव, जैसे दूध से दही बनता है ऐसा विकार नहीं मानना है वर्णों में, या जैसे सोने को कुंडल बना दिया ऐसा विकार वर्णों में नहीं होता है, फिर भी इसको विकार शब्द से बोलते हैं, और ये विकार किस तरह का होता है उसका समाधान कर रहे हैं, भाई एक एक के जगह पर दूसरे को बिठा देते हैं, इसी को यहां विकार बोले जाते हैं। तो एक के जगह दूसरे को बिठाने के अलग अलग प्रकार हैं, वो कैसे प्रकार है, गुणांतरापत्ति, उपमर्द, अरास, वृद्धि, लेश और श्लेष, इन रूपों में आदेश होता है, इन सब आदेशों को विकार शब्द से बोला जाता है, पर ये वैसा विकार नहीं है ये कहना चाह रहे। अब पकड़ में आ गए, स विद्यते, स स विकारा, वो विकार जो है अलग अलग प्रकार का है, स विकारः, वो जो विकार है वो विद्यते अलग अलग प्रकार का है। पहला प्रकार बता रहे हैं गुणांतर आपत्ति, गुणांतर आपत्ति का मतलब है एक गुण के स्थान में दूसरे गुण को वहां प्राप्त कराया जाता है, आदेश किया जाता है। गुण का मतलब यह धर्म, जैसे कि उदाहरण दिया उदात्तस्य अनुदात्तः इत्येवम् आदि। उदात्त अनुदात्त स्वरित ये वर्णों के गुण है, ठीक है ना, वर्णों के धर्म है ये। तो कहीं उदात्त है तो उदात्त के स्थान पे अनुदात्त का आदेश होता है, या कहीं अनुदात्त है तो अनुदात्त के स्थान में उदात्त का आदेश होता है, कहीं उदात्त है तो उसके जगह पर स्वरित का आदेश होता है ऐसा, या अनुदात्त है तो अनुदात्त के स्थान में स्वरित का आदेश होता है, इस तरह का, ठीक है ना। यानी उदात्त को हटा करके वहां अनुदात्त को रखते हैं, या अनुदात्त को हटा करके स्वरित को रखते हैं ऐसा, इसको गुणांतर आपत्ति कहते हैं। यानी एक गुण के स्थान में दूसरे गुण को ला करके बिठाना, इसी को विकार अगर कोई कहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, ये कहना चाहते हैं। शब्दों के विषय में ऐसा होता है? हाँ जी, केवल शब्दों के विषय। हाँ जी, हाँ जी, और कहाँ होता है, होता क्यों नहीं है? एक आचार्य के स्थान में दूसरा आचार्य आकर के बैठ जाता है, जैसे मैं बैठा हूं, एक डेढ़ साल के बाद में मेरे स्थान पे कोई दूसरा आके बैठेगा ऐसा। हाँ जी, वो कहने को कह दो ना, उसमें क्या आपत्ति है? हाँ जी, क्यों, क्या दिक्कत है? हाँ जी, जैसे यहां नहीं कहते तो वहां वर्णों में भी नहीं कहते हैं, ना कहते हुए भी वहां प्रयोग में होता है। हाँ ठीक है, प्रयोग में ऐसा होता है, जहां ना होते हुए भी होता है वहां पर, ठीक है। गृहस्थी थोड़ा हम कह रहे हैं, हम तो आचार्य की बात कह रहे हैं। फिर वही बात है, आपके दिमाग में वही बताए ना, जो विकार है ना उसी को दिमाग में रख करके चल रहे हैं, उस बात को हटा दीजिए ना, मोटे तौर पर, मोटे तौर पर ये उनका विकार है, यानी उसके जगह पर ये आया है। नहीं नहीं, विकार रखने में देखिए ये हमारे समझ के ऊपर है ना, आप आग्रह थोड़ा कर सकते हुए ये शब्द नहीं रखना चाहिए, वो तो हम रख करके हम अर्थ, आप विकार शब्द का अर्थ आप सीधा सीधा वो उस विकार का अर्थ ले रहे हैं, तो आपके दिमाग में कैसे बैठेगी बात को? और ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए? व्यवहार होता है, मोटे तौर पर व्यवहार हो सकता है, कर सकते हैं अपन। हाँ जी, मतलब जैसे अजमेर आ गया कहते हैं, अजमेर कैसे आता है? अजमेर आता ही नहीं है, फिर भी बोलता है व्यक्ति, ठीक है, दूसरी बात क्यों है? तो विकार शब्द का अर्थ बताए ना, एक तो परिणाम के रूप में होता है और एक कार्य कारण के रूप में होता है, ऐसा विकार यह नहीं है। अब कैसा विकार है? तो कहा एक के जगह पर दूसरे को बिठाते हैं, इसी को विकार कहते हैं। देखिए फिर वही बात, वही अटक रहे हैं आप, वक्ता के अभिप्राय को नहीं समझना चाहते हैं ना, वक्ता क्या कहना चाहते हैं? विकार का अर्थ जिसको परिणाम के रूप में बताया जा रहा है और जिस कार्यकारण भाव के रूप में बताया जा रहा है, ऐसा ही विकार होता है माना था पूर्व पक्षी ने, उसका खंडन किया है, ठीक है। पूर्व पक्षी विकार किसको मानता है? मतलब जैसे दूध से दही बनता है ना, ऐसा विकार मान रहा था पूर्व पक्षी, ठीक है ना, उसका खंडन कर दिया सिद्धांती ने, फिर भी इसको विकार बोला जा रहा है। किस अर्थ में बोला जा रहा है? उस अर्थ में नहीं बोला जा रहा है, आदेश को ही या विकार बोला जा रहा है, बस ये अर्थ है, ठीक है ना। और ये आदेश अनेक प्रकार का होता है, तो एक के जगह पर दूसरे को रखना इसको भी विकार बोला जा रहा है, पर ये विकार वैसा वाला विकार नहीं है, ये आदेश वाला, आदेश को ही विकार शब्द से बोला जा रहा है। प्रयोग में होता है, बोला क्यों, क्या मतलब क्या होता है? प्रयोग ऐसा होता है इसलिए उसको बोला जा रहा है। विकल्प वृत्ति का प्रयोग बहुत होता ही है, विकल्प वृत्ति के बिना संसार में काम ही नहीं चल सकता, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं, जहां ऐसा होता है तो वहां बोल देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वहां उस वैसा ही, जैसा है वैसा ही बोले, वैसा भी बोल सकते हैं, उसके बिना भी प्रयोग कर सकता है। इसकी गाड़ी तो बहुत तेज चल रही है, गाड़ी तो चलती है, तो चलाने वाले के कारण से चलती है, फिर भी बोला जाता है। वहां कहने वाले का ये अभिप्राय नहीं है, वो कहने वाले का भाई ये बहुत बढ़िया चलाता है इसका ये अभिप्राय होता है, इसलिए वो कहता है कि ये बहुत तेज चल रही है, यानी कहने वाले का भाई ये बहुत तेज चला रहा है इसका अर्थ ये होता है, ये याद रखना। मैं कब निषेध कर रहा हूं, ऐसा बोल ही नहीं सकता, मतलब दोनों प्रकार से बोला जाता है, तो विकल्प का व्यवहार होता है, बस चलिए आगे बढ़िए। लोक में होता है नहीं होता है? नहीं होता तो बोलो होता है, बस स्वीकार करो। तो जैसे वहां पर एक वर्ण की जगह दूसरे वर्ण को बिठाते उसको भी विकार शब्द से बोला जा रहा है, ठीक है ना। लोक में इसको नहीं बोलते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारे में यार तो हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। क्यों नहीं बोलते, यही तो बता रहे हैं, क्यों नहीं बोलते, बोला जा रहा है ना। आपने पूरा व्याकरण पढ़ लिया क्या? तो फिर नहीं, आपने जितना पढ़ा उतने वो होगा, बाकी बोला जाता है ना, ये खुद प्रमाण प्रमाण बोला जा रहा है यहाँ पर, प्रमाण कह रहा है ना? आपने क्या पूरा व्याकरण पढ़ा है? पूरे अष्टाध्याय से आपको सूत्रों से, वो तो भाष्य पढ़ा ही नहीं है, महाभाष्य भी नहीं पढ़ा है आपने, निरुक्त भी नहीं पढ़ा है, बहुत बड़ा है शब्द शास्त्र, सारा पढ़ो ना पता लग जाएगा। ये खुद कह रहे हैं इस स्थानीय आदेश भावाद अप्रयोगे प्रयोगो विकार शब्दार्थ, ये विकार शब्द को इस रूप में लिया जाता है, तो विकार स्वीकार कर ही रहा है, इस रूप में विकार होता है। सब विद्यते वो अलग अलग होता है, गुणांतर आपत्ति उदात्तस्य अनुदात्ता इत्येवम आदि। उपमर्द, उपमर्द का मतलब है एक का नाश होना और दूसरे का आना। उपमर्दो नाम एक रूप निवृत्तो रूपांतरोपजन, एक रूप का वहां विनाश होता है और रूपांतर उपजन, दूसरे रूप का उत्पन्न होता है, यानी एक रूप हट जाता है दूसरा रूप उत्पन्न होता है, ठीक है जी। जैसे दध्यत्र, इसमें एक रूप हट गया दूसरा रूप उत्पन्न होता है, वहां पर ई रूप नष्ट हो जाता है और या रूप उत्पन्न होता है, इसको उपमर्द कहते हैं। हाँ जी, पहले वाले में और इसमें बहुत अंतर है ना। हाँ जी, वहां उदात्त के स्थान में अनुदात्त था, ठीक है ना, और यहां इकार के स्थान में यकार आया, ये यकार में यहां परिवर्तन है, ऐसा। वहां वर्ण तो वही रहता है लेकिन वहां धर्म हट जाता है, वो आपको यूं नहीं पकड़ में आएगा, वो आपको नहीं पकड़ में आएगा, आपको वो पूरा मंत्र लाना होगा, मंत्र ला करके दिखाना पड़ेगा तब पता लगेगा, वहां आपको दिखाई भी नहीं देगा, ये तब दिखाई देगा आपको जब आप व्याकरण थोड़ा पढ़ेंगे तब दिखाई देगा। वहां कोई चिन्ह ऐसा नहीं, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, वो व्याकरण पढ़ा हुआ समझ सकता है उसको, ऐसा वो वर्ण वैसा जैसा वैसा रहेगा, बस उसके जगह पर दूसरा धर्म आ जाता है वहां पर, वो भी व्याकरण पढ़े हुए को समझ में आता है, ऐसा नहीं। कुछ सम लोग समझते हैं, जो व्याकरण थोड़ा बहुत पढ़े हुए वो समझते हैं इस बात को। चलें आगे, तो ये उपमर्द है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? इवर्ण नष्ट हो जाता है और ये वर्ण उत्पन्न होता है, ऐसे ही बोला जाता है, इसी को ही विकार कहते हैं, पर ये नष्ट होना और ये उत्पन्न होना का मतलब है आदेश, ऐसा फिर भी उसको कहा जाता है, इकार नष्ट हो गया और यकार उत्पन्न हो गया, ऐसा इसी का नाम उपमर्द है। उपमर्द का मतलब विनाश। हरासा, हरास का मतलब है कम होना, मतलब जो जितना जितनी मात्रा में उस मात्रा में कमी आ जाती है, इसको हरास कहते हैं। दीर्घस्य हरस्व, दीर्घ के स्थान में हरस हो गया, जैसे नदी शब्द दीर्घ है लेकिन संबोधन में हरास होत कहे हे नदी, ऐसा बन जाता है, पकड़ में आ रहे ना। अगली बात है वृद्धि। वृद्धि का मतलब है बढ़ना, पहले तो हरास का था, ये बढ़ना है वृद्धि। हरस्वस्य दीर्घ, हरस्व के स्थान में दीर्घ हो जाता है, वहां पर वृद्धि होती है। तयोर्वा प्लुता, उसका प्लुत भी हो जाता है, यानी अरस्व के जगह पे प्लुत भी हो जाता है, दीर्घ के स्थान पर भी प्लुत हो जाता है, ये वृद्धि हो जाती है। लेशो, लेशो का मतलब है, लेश का मतलब है लाघवम, छोटा बनाना, कम करना। अरास में अलग स्थिति है, वृद्धि में अलग स्थिति है, लेश में वो छोटा बन जाता है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, स्तः इति अस्तेर विकार, ये अस्ति हस धातु का विकार है, मूल तो अस्त और आठ गया है, उसका स्वरूप कम हो गया, लाग छोटा बन गया, अस्त है ना, अ और स, अब केवल स बच गया वहां पर, स्त ऐसा, स्त संति ऐसा, ये छोटा बन गया। अस धातु से स्त बनता है ना, हाँ क्या जी, नहीं नहीं नहीं ऐसा है, अस्ति, अस्ति में आ है ना, ठीक है ना, फिर स्ता में आ नहीं है तो छोटा बन गए ना, हाँ तो अस्ति की, अस्ति की अस्ति के रूप में ही तो समझना है, अस धातु के रूप में ही तो देखना है, ये तो रूप है ना, अस्ति स्ता संति, तो अस्ति में तो आ है और स्ता में जो है आ को हटा दिया तो छोटा बन गए ना, ये कहना चाह रहे। नहीं नहीं, वो भाग बिना फालतू के नहीं है, ये प्रयोजन पूर्वक है, सब सब सब जगह एक जैसा थोड़ा है, सब जगह अलग अलग कारणों से है, इसलिए एक ही जैसा नहीं है, इन सबका आधार ये है कि एक के जगह पे दूसरा आता है, पर एक के जगह दूसरा आने में प्रकार अलग अलग है, उन प्रकारों को समझा रहे हैं। हाँ जी, कुछ भी हो लेकिन उसमें लागा हुआ है ना, धातु में लागा हुआ है ना, कम हुआ है ना, अस में तो पूरा आ था, अब वो आ हट ही गया तो लागव आ गए ना, तो धातु का साही तो बचा है, बढ़ गया ऐसा तो बढ़ गया। सकार, तकार, अकार और विसर्ग, आप समझ नहीं सकते ना, जो कहने वाला जो कहने वाला जो कहना चाहता है ना उससे विरुद्ध नहीं चलना है ना आपको, भाई इधर उधर मत जाइए, धातु में लागा हुआ नहीं हुआ, धातु में अस्ता, अब बचा क्या सा, तो लागा हुआ नहीं हुआ, बस इतने ही समझो। चलें, श्लेषा, श्लेषा का मतलब होता है आगम, अतिरिक्त जुड़ना, श्लेष का मतलब है उसमें अतिरिक्त जुड़ना, जो है उसमें और जोड़ दो, तो अतिरिक्त जोड़ने को यहां श्लेष कहते हैं, उसको यहां व्याकरण में उसको कहते हैं आगम, श्लेष का मतलब आगम है। प्रकृति है प्रत्ययस्य वा, प्रकृति में भी जुड़ सकता है या प्रत्यय में भी जुड़ सकता है, प्रकृति में जुड़ने का जैसे स्कुद धातु है तो स्कुंदी बनेगा, इदित वाले धातु जितने भी है ना, इकार इत वाले जितने भी धातु है उन सब में वो सब प्रकृति है धातु है, उसमें नकार जुड़ गए तो स्कुंदी बनेगा, इंदी बनेगा ऐसा। और प्रत्यय प्रत्यय में भी जुड़ जाता है, जैसे आम है, आम प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, तो आनाम बन जाएगा, वहां ना जुड़ जाता है ना, रामानाम, बालिकानाम, तो सब में आम प्रत्यय है, तो आम की जगह पे ना जुड़ गए तो आनाम बन जाएगा, ऐसा पकड़ में आ रहा ना, ये है श्लेष। एते एव विशेषा विकारा इति एषा एव आदेशाः, एते एव विशेषा विकारा, यही विशेष विकार कहलाते हैं, इन्हीं को आदेश भी कह सकते हैं, इति एते एव आदेशा, इन्हीं को आप आदेश कहो या इन्हीं को विकार कहो कोई अंतर आएगा नहीं। एते चेद विकारा उपपद्यन्ते तर्ण विकार वर्ण विकारा इति, एते चेद विकारा उपपद्यन्ते, इन्हीं को आप विकार के रूप में आप मानते हैं तो तर्ण विकारा संति, तब तो विकार हम मान लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे इनको, इनके अलावा आप विकार मानते हैं परिणाम वाला या कार्य कारण भाव वाला, फिर वो विकार नहीं हो सकता, इनको आप विकार कह सकते हैं। एते चेद विकार, हाँ एते चेद विकाराः, यदि ये विकार हैं, इनको आप विकार के रूप में मानते हैं, तर्री वर्ण विकार, तब तो हम वर्ण विकार होते हैं ऐसा मान सकते हैं, अगर इनको हटा करके आप परिणाम वाला या कार्य कारण भाव वाला विकार लाएंगे तब हम नहीं मानेंगे, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। नए गुणों की प्राप्ति, नए गुणों की प्राप्ति एक स्वरूप का हटना दूसरे स्वरूप का आना एक स्वरूप के हटना दूसरे स्वरूप का आना जिसको उपमर्द कहा है, घटना घटना बढ़ना और छोटा होना प्रकृति में या प्रत्यय में, प्रकृति या प्रत्यय में आगम का होना इन सभी कारणों से, इन सभी कारणों से वर्णों में विकार इन सभी कारणों से वर्णों में विकार होता है ऐसा मान सकते हैं। यह इन्हीं को, इन्हीं कारणों से वर्ण विकार होता है ऐसा कह सकते हैं, इन्हीं कारणों से वर्ण विकार होता है ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ओंकार ओम ओम ओम सबको प्रणाम।